meczu 3-1 wygrała Astana z Legią. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za iPhone SE 32 GB z 4-calowym wyświetlaczem Retina zapłacisz jedynie 1499 zł, oszczędzając 100 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Przeszkadzałem podczas ważnych prezentacji w pracy. Podczas randek zalewałem czoło, dłonie i całe ciało. Byłem złośliwy, natrętny i nie można było się mnie pozbyć. Aż pojawił się on, Perspiblok, w tabletkach. Te jego wyciągi ze skrzypu, pokrzywy, melisy, no i szałwi lekarskiej, która hamuje pocenie na całej powierzchni ciała. Perspiblok zadziałał od środka i zablokował mnie po całości. To przez niego jestem bezrobotny! Ciebie też dręczy pot? Weź suplement diety Perspiblok. Tabletki Perspiblok i nie martw się potem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 lipca, minęła już 18. Serwis Trójki przedstawi Jolanta Pawlak. Koalicja ma się dobrze, deklaruje lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Jesteśmy jak jeden mąż. Na nas można polegać. Opozycja mówi o kłopotach Zjednoczonej Prawicy po prezydenckim wecie w sprawie dwóch ustaw o sądach. Nie chciała spotykać się z chłopakiem, dlatego postanowił ją nękać. Teraz odpowie za stalking. MSZ Rosji dementuje doniesienia o zbrojeniu talibów. Reportaż na ten temat przygotowała stacja CNN. Dwa dni po prezydenckim wecie w sprawie KRS-u i Sądu Najwyższego dziś szef resortu sprawiedliwości deklaruje współpracę z głową państwa nad nowymi propozycjami zmian w sądach. Zbigniew Ziobro zaznacza jednak, że zmiany muszą być radykalne. Dodaje, że szanuje decyzję prezydenta, ale się z nią nie zgadza. Wyrażając gotowość wsparcia dla niego, jeśli przedstawi zmiany, które będą miały w sobie tą odwagę, której w Polsce potrzeba. Odwagę, która zwykle spotyka się z oporami, sprzeciwem, ponieważ dotyka rozmaitych powiązań i interesów, które właśnie w tej czasami stajni ogiasza niestety polskiego sądownictwa znajduje swoje oparcie. Minister był też pytany o sytuację wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy. Jesteśmy lojalnym koalicjantem, mówi lider Solidarnej Polski. Jesteśmy uczestnikiem rządu dobrej zmiany. Mamy stabilną grupę w polskim parlamencie. 8 posłów, 2 senatorów i jesteśmy jak jeden mąż. Na nas można polegać. Kierowana przez Jarosława Gowina Polska Razem ze zrozumieniem przyjęła weto prezydenta. W oświadczeniu opublikowanym przez szefa ugrupowania podkreślono, że Polska Razem zdecydowanie podtrzymuje wolę przeprowadzenia głębokich reform wymiaru sprawiedliwości. Tymczasem szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że to już wojna. Jego zdaniem przykładem są ostatnie krytyczne wypowiedzi wiceministrów sprawiedliwości pod adresem głowy państwa. W tej sytuacji przecież wszystko było zgodne z prawą. Prezydent według konstytucji może wetować ustawy, może mieć inicjatywę legislacyjną. Powinni o tym pamiętać. Teraz w obozie władzy oczekiwanie na pomysły prezydenta w sprawie zmian w sądach. Te Andrzej Duda obiecał przygotować w ciągu 2 miesięcy wraz z ekspertami. 3 lata więzienia grozi mieszkańcowi Legnicy za prześladowanie kobiet. Mężczyzna odpowie za stalking. Aspirant Jagoda Ekiert przyznaje, że ofiara młodego mężczyzny, gdy zgłosiła się do komendy, była zszokowana. Zastraszał ją 21-latek, z którym to nie chciała się spotykać. Jednakże ten mężczyzna nie dawał jej spokoju i od około 2 miesięcy uporczywie nękał 19-latkę. Dostawała dziesiątki SMS-ów, telefonów, wiadomości na portalach społecznościowych. Prokurator domaga się, by po zwolnieniu z aresztu zatrzymany nie mógł zbliżać się do swojej ofiary i przynajmniej 2 razy w tygodniu stawiał się w komendzie policji. MSZ Rosji dementuje doniesienia o zbrojeniu przez Moskwę talibów. W taki sposób nawiązano do nadanego w telewizji CNN reportażu o dostawach broni dla afgańskich talibów. Na filmach widać talibów z bronią automatyczną i maszynową, w tym karabinami typu Kałasznikow. Nie ma informacji na temat pochodzenia uzbrojenia. Rosyjska dyplomacja podkreśla, że nie można poważnie traktować materiałów, na których prezentowana jest stara broń palna, której pochodzenia nie można ustalić. Zauważa, że na broni nie ma znaku producenta, numer jest stary, broń jest typowa, produkowana nie tylko w Rosji. Ukraina odcięła dostawy prądu na tereny zajęte przez separatystów. Okupowana przez bojówkarzy część obwodu donieckiego i ługańskiego korzysta z energii elektrycznej sprowadzanej z Rosji i produkowanej na miejscu. O przerwaniu dostaw prądu do zajętych przez separatystów terytoriów poinformował szef ukraińskiego operatora Ukrenergo. Wsewołod Kowalczuk oświadczył, że na niekontrolowane przez siły rządowe tereny Donbasu nie płynie już energia elektryczna. Jak dodał, potrzebny prąd sprowadzany jest z Rosji oraz produkowany w 2 zajętych przez separatystów elektrowniach. Ukraina już w kwietniu odcięła część zajętego przez separatystów Donbasu od dostaw prądu. Przyczyną było zadłużenie wobec ukraińskich elektrowni. Obecne całkowite wstrzymanie

to miasto zabić. Jestem przestrzeń Monika Bożym, ogniotrwały uśmiech. Płyta będzie miała premierę w tym tygodniu, w piątek. To nasza płyta tygodnia. 14 minut po godzinie 18, dwie płyty SMS-em dla Państwa już teraz, 71-335. I jeszcze rozwiązanie konkursu off-festiwalowego. Tutaj nagrodami są 4 podwójne karnety na off-festiwal do Katowic. Pytaliśmy, który z polskich artystów i dlaczego mógłby zagrać na off-festiwalu koncert Hołd dla niedawnej gwiazdy imprezy Igiego Popa. I tak, karnety dostają autorzy tych oto listów. Pan Tomasz, który napisał: Robert Brylewski, aparycja i wiek jakby zbliżone, a o wartość artystyczną można byłoby być spokojnym. Tomasz z Lipia przysłał i on, do niego trafia podwójne zaproszenie. Kolejny list, tylko Jacek Budyń-Szymkiewicz. Candy w jego wykonaniu nie pozostawia wątpliwości, a poza muzycznym pokrewieństwem z mistrzem równie doskonale wygląda bez koszuli na scenie. No i te włosy, napisała pani Agnieszka. Kolejny list od pani Renaty z Gubina. Maciek Maleńczuk. Nie dość, że są do siebie podobni, to niepokorność pana Macieja dorównuje ekscentryczności Igiego Popa. I ostatni list od pana Piotra z Łodzi. Świetliki. Może nie byłoby to odegranie nuta w nutę, ale myślę, że to właśnie Świetlicki najlepiej oddałby szaleńczo i poetyckiego ducha Igiego Popa. A na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale panowie mają wiele wspólnego, napisał pan Piotr. I do autorów tych listów trafiają podwójne zaproszenia na OFF Festival. Amber heals the desolation of the wound deep in you tonight. This is a night ride with stones in your pocket. This is a night ride to your half-life. This is a night ride down to your railroad. And you've never felt so cold. You rule the world for a moment. Thought you were in the kingdom of love. You were fooled by your own fantasies, and she kicked you in the balls. This is a night ride to burn your poetry. This is a night ride to smash up your guitar. This is a night ride down in your graveyard. This is a night ride with your monkey. This is a night ride with a dummy case. This is a night ride to your nightmare. It's time to cut to the chase. This is a night ride with stones in your pockets. This is a night ride to your hotline. This is a night ride down on the railroad. You never felt so cold. A płyta tygodnia trafia do pana Jarosławia z Żuromina i do pani Jolanty z Jeleśni. Reportaż w Trójce. Ludzie książki, strażacy, tancerze i aktorzy pojawili się na krakowskim rynku głównym w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych. Godzinę przed północą rozpoczęło się całodobowe widowisko teatru KTO Fahrenheit 451. Spektakl był pretekstem do rozmów o książkach, czytaniu, literaturze i słowie. Czy grozi nam świat bez książek, czy wizja Roya Bradbury'ego, autora książki Fahrenheit 451, może stać się rzeczywistością? Zapraszam do wysłuchania reportażu Ewy Szkurłat, Fahrenheit 451. Na początku było słowo. I Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Wszystko jest w słowie, świadomość, Bóg i świat i czas. Jeśli tego nie będzie, no to nie będzie niczego, po prostu. Z Biblii ten początek o słowie rozpoczął akcję, która potem przeniosła się pod zegar. Spektakl teatru KTO jest spektaklem, w którym chcemy ostrzec przed tą straszliwą, upiorną cywilizacją, w której czytanie będzie zabronione. Uwaga, możemy? Tak. Dawajcie, dawajcie początek. No, no, ale nie możemy każdej tak sceny zaczynać. A czoper gdzieś tu łaził z tyłu. To wszystko dzieje się na płycie rynku od strony ratusza, czyli ściany ograniczające widowisko to jest ściana Sukiennic i Pierzeja, tak, gdzie jest ulica Szewska. Jedziemy, start. Co na ekranie? Czesław Miłosz o książce. Czasach dziwnych i wrogich wspaniałych. Nad głowami naszymi pociski śpiewały i lata niemniej groźne od wątłych szrapneli nauczały wielkości tych, co nie widzieli wojny. Literatura to jest wyobraźnia. Ludzie pozwalani wyobraźni pozwalają sobą sterować. Nie potrafią sobie wyobrazić. Są pozwalani empatii. Powoli stają się troszeczkę nieludzcy. Stąd na początku było słowo. Stąd Biblia, stąd Koran, stąd wielkie, mądre księgi wszystkich narodów. Po to, abyśmy je czytali. Józef Brodski, wielki rosyjski poeta, powiedział kiedyś, że nieczytanie książek jest taką samą zbrodnią przeciwko człowiekowi i człowieczeństwu, jak palenie książek. I o tym mniej więcej jest ten spektakl. Historię Fahrenheita opowiadamy przez pryzmat życia małżonków. Jedno małżeństwo tańczące pod zegarem, taniec wertykalny z książką. Tańczy się nogami na murze ratusza, czyli równolegle do podłoża, do płyty rynku. I to przepiękna etiuda do muzyki Offenbacha. To przedstawienie ma za punkt wyjścia, bo nie jest interpretacją, nie jest adaptacją powieści Raya Bradbury'ego, wydaną w 1953 roku. Przedstawił taką antyutopię świata, w którym książka jest zabroniona, w którym policja i straż i wszystkie służby państwowe zajmują się tropieniem książki i jeśli książkę gdziekolwiek znajdą, w domu, jakieś niezgłoszone i nieoddane książki, ten dom zostaje razem z książkami spalony. Książka jest zabroniona, książka jest ścigana przez prawo. A jedynym źródłem informacji, wiedzy o świecie dla mieszkańców tego upiornego świata jest telewizja. Telewizja, która nadaje trwające przez całą dobę seriale rodzinne. On to napisał w 1953 roku. Przewidział jakby to, co się będzie na naszych oczach działo. Prosta historia. W romansach znajdziesz ich wiele. Tyle wytrwał, tyle przecierpiałem. Śmierć ukoi moją. Pojawiają się na placu ludzie książki, czyli ci ludzie, którzy wobec zakazu czytania książek nauczyli się ich na pamięć. Każdy z nich umie jedną książkę. Wpada gigantyczny szwadron śmierci, szwadron ognia, strażacy z wielką pod ciśnieniem polewaczką, która zmiata ze stołów tancerzy, książki, meble i wyjeżdżają. A zmiata wszystko przy wesołym klipie Nicoli, a mój chłopak jest strażakiem. Akcja widowiska trwa 24 odcinki po 10 minut. Natomiast to jest akcja teatralna, natomiast akcja telewizyjna, lektorium, czytanie książek, wywiady, to jest pełne 24 godziny. Nie wolno czytać. Kto czyta książkę, jest aresztowany, wywożony. Mamy specjalne samochody, mamy posterunki straży pożarnej. Na rządzie nie użyłem Wertera? Tyle wytrwał. Prosta historia. Idąc dookoła placu, nawiązywałem kontakt z ludźmi stojącymi dookoła. Miałem do zrobienia etiudę, niespełniony poeta, sprzedawca telewizorów. W świecie, w którym nie można czytać, niespełniony poeta próbuje przemycać troszeczkę literatury. Jest widowisko tak skonstruowane, że nie ma momentów na jakieś improwizacje, wchodzenie w plan teatralny, natomiast jest mnóstwo działań tych ludzi, książek z widzami. Pokryją, opowiadają historyjki, improwizują. Tak. Ja będę szczęśliwy, jak widz przyjdzie i nawet jak nie będzie teatru, a będzie coś szło z tego ekranu, żeby oglądał. Miliony i za miliony kocham i cierpię Katusia. 48 najważniejszych tekstów dla naszej kultury w wyborze pana Bronisława Maja będzie odczytanych przez aktorów, znanych, mniej znanych, narratorów. Będzie dyskusja na ekranie o księgach. Te teksty mają nam pokazać, obudzić, zaalarmować nas, w jakimś sensie wzmóc czujność i czułość wobec książki, bo tam jest nasza tożsamość, nasza świadomość, nasza tradycja, nasza historia, całe nasze zło i głupota i zbrodnia także, bo Mein Kampf to także jest książka. Wielka parada oddziałów strażackich, uzbrojonych do walki z ogniem i potem przepiękne poetyckie przedstawienie teatru Hot House, Zabiłem brata mego. Też o książkach. Wszystko tu jest o książkach w tym projekcie. On chciał, żeby zebrać płomienie, duże sceny pożarów, wartościowego kina, nie z kina popularnego, których symbolika ognia dotyka niszczącej sfery. No i trochę takich scen znalazłem. Najnowszy z tych filmów, które zaproponowałem Jerzemu Zoniowi, to jest dokumentalny film wybitnego współczesnego dokumentalisty Siergieja Łoznicy, film Blokada. To jest jakby na nowo opowiedziana blokada Leningradu, obleganego przez Niemców. I tam jest scena pożaru biblioteki, autentyczna. Tutaj to trwa 10 minut, robi wrażenie. Książek jest dużo, te czarne pasemka papieru fruwają w powietrzu. Miłosz powiada, to co nienazwane zmierza ku nieistnieniu. To co nie ma kształtu słownego, zmierza do nicości. Tylko to, co ma słowny kształt, co potrafimy nazwać, może być przedmiotem rozmowy, czyli wymiany między jednym człowiekiem a drugim. Tyle mamy świata, ile mamy języka, ile mamy słów, ile mamy mowy. Jeszcze niedawno w centrum Krakowa ile było księgarn? Policzmy. 3-4, po których starzy krakowianie, ja też, buszowali regularnie, kilka razy w tygodniu. Dzisiaj, jeśli dobrze pamiętam, widzę, nie ma ani jednej. Uwaga, możemy? Za parę dni jadę na wieś. No, potrzebuję ze 30 książek. Jak mam samochód, wrzucam je, ale jak ktoś jest przyzwyczajony, potrzebuje na przykład 50, strasznie niewygodnie mu jest jechać, woli to mieć w czytniku. Że my nie zmienimy tym widowiskiem świata. My tylko chcemy pokazać, że taki inny świat istniał i istnieje. Pokazujemy, że poza telewizją, tańca z gwiazdami i tymi idiotycznymi kretyńskimi sprawami, no można przyjść do domu i przeczytać Lato Muminków czy Pana Tadeusza. Oto jak tego dowiodły głośne badania uczonych z Heidelbergu. Piece spalające książki, tak zwane bibliotermy, są w stanie zapewnić o wiele wyższą temperaturę grzewczą niż powszechnie stosowane piece tradycyjne. I to przy wielokrotnie niższej emisji szkodliwych spalin do atmosfery. Ławka szkolna, łóżko, regał biblioteczny, grill należą do przedmiotów codziennych. Każdy z nich wiezie ze sobą książkę i ta książka będzie płonąć. To będzie zwieńczenie spektaklu Fahrenheit 451. Wszystkie te przedmioty, wszystkie te książki spłoną. Jedna tona książek przy odpowiedniej procedurze spalania daje przeciętnie około 237 kilokalorii ciepła. To jest niemal dwukrotnie więcej niż tona węgla i aż czterokrotnie więcej niż tona brykietu. Dzisiaj zmierzamy absolutnie w tym kierunku. Wielu samorządowców zachowuje się jak barbarzyńcy, którzy niszczą biblioteki u siebie. Niedawno rozmawiałem z bibliotekarzem, którego biblioteka po prostu została zmielona. Wiem też, że antykwariusze wykupują na przykład od osób, które są spadkobiercami po śmierci osób, które czytały, kupują całe zbiory i także te biblioteki domowe giną. Ten świat staje się światem bez książek. To nie jest kwestia wyobraźni, to jest kwestia rzeczywistości, która nas otacza. Oblicza się szacunkowo, iż w samym tylko Krakowie, starym Krakowie, zalegają zapasy książek wystarczające do ogrzania miasta aż do roku 2084. Ile książek przygotowali Państwo? Ogromną ilość. Przygotowujemy się do tego spektaklu już od miesiąca, także trochę to trwa. Jakie tytuły spłoną? Niestety, klasyka literatury polskiej. Dostaliśmy te książki z recyklingu. Wiele spośród nich jest cennych, przynajmniej dla mnie. Nie będzie pani bolało serce? Będzie. O tym ma być ten spektakl. Po kolei tamto. Jaką rolę odegra w tym spektaklu ogień? Ogień jest żywiołem pochłaniającym wszystko. Ogień może podłożyć człowiek, ale nad nim nie zapanuje. Więc ogień jest symbolem zniszczenia wywołanym przez przypadek lub umyślnie, który potrafi zniszczyć życie. Palimy te kilkaset kilogramów książek. Też przy pomocy straży, ale jest tak wymyślone przedstawienie i przesłanie, że to my je palimy. My ubieramy w finale mundury strażaków i my je podpalamy. Kocham książki. Warto walczyć. Ocalenie symbolu, tak, to zostanie. Gdzieś będą takie miejsca, gdzie będzie można za ileś lat zajrzeć. A, tak to wyglądało. Ale tak mi coś podpowiada, że ocalenie czytania w dużych, niewygodnych tomach papieru jest skazane na przegranie. Teatr ma jednak pozwolić nam przeżyć to katarzis, zobaczyć coś strasznego po to, by to nie mogło się stać w rzeczywistości. Tak jest od początku teatru, od teatru obrzędowego poprzez teatr grecki. Tutaj ten katarzis będzie ostatnia, finałowa scena, w której na rynku zostanie spalony gigantyczny stos książek. Po to, żeby nigdy i nigdzie książek nie palono. Bo powtórzę za Heinem, tam gdzie pali się książki, za chwilę będzie palić się ludzi. W finale chcemy pokazać, że jednak jest nadzieja. Jedna książka jest uratowana przez kobietę. Proszę Państwa, to było ostatnie przedstawienie projektu Fahrenheit 451 w wykonaniu Teatru KTO podczas 30. edycji Festiwalu Teatrów Ulicznych. Wszystkim widzom wspaniałym i cierpliwym bardzo dziękujemy. Pamiętajcie, czytajmy książki. Do widzenia. Fahrenheit 451. Był to reportaż Ewy Szkulat z Radia Kraków. To się działo na rynku w Krakowie. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 28 minut, godzina 19. Kuba Witkowski w studiu obok mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Już za chwilę Trójwymiara. Tam między innymi o opiniach, których szukamy w internecie, zanim coś kupimy. To zbieramy informacje na temat tego, co chcemy kupić w internecie. Czy dobre, czy niedobre. I okazuje się, że... Kilkadziesiąt procent z tych opinii to są opinie ustawiane, po prostu przygotowywane na zamówienie. Tak. Mhm. I o tym między innymi już za chwilę. Zapraszamy do Trójki za 25 minut, godzina 19. Jest sprawa dla reportera. Ja mam taką prośbę do reporterów Trójki. Tak się przejechali na stację benzynową pod sklepie tam poza Warszawą. Plaga ludzi, którzy samochody z silnikami mają włączone. Wychodzą nawet z samochodu z kluczykami, zostawia ten samochód. Jak się nie zwróci uwagę, to jeszcze... potrafią naubierzać. Jest taki przepis, że minuta i trzeba silnik włączyć. No, ja nie muszę się truć, stoję na przykład pod sklepem, sobie jem tam coś, trochę tego, no i mnie truje. Spotkałeś się kiedyś z takim problemem, że ktoś wychodzi z samochodu, gdzieś tam idzie coś na chwilę załatwić, a samochód z włączonym silnikiem zostawia? Z takim problemem to aż nie, ale wiem, że zimą jest to temat ważki, tak? Mhm. Każdy z nas się dogrzewa, tak? Skrobie szyby w tym czasie. Ale to jeszcze jeden wniosek z tego telefonu można wyciągnąć, że już nie kradną tak jak kiedyś. Tak. 22 i 7 trójek, teraz Kuba Witkowski i Trójwymiar, a później po Trójwymiarze prawdopodobnie uda nam się wcisnąć tą najbardziej polską piosenkę Karate. Czyli wiesz jaka to jest najbardziej karate polska piosenka? Nie, dawaj. No Franek Kimono, nie wiem czy pamiętasz, ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. A to dlatego, że mamy nadzieję na medale. Na World Games we Wrocławiu nasi karatecy w Kumite startują i są szanse na medale. Ale teraz Trójwymiar. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. Kuba Witkowski, witam w Trójwymiarze. Dziś w programie będzie kosmicznie. Opowiemy o planetach podobnych do Ziemi, które nie mają gwiazd, wokół których krążą. Na ślad takich obiektów trafili polscy naukowcy. Co jeszcze w tej audycji? Między innymi o nieuczciwym kupowaniu zaufania wśród internautów. kupowanie pochlebnych opinii jest zjawiskiem coraz częściej spotykanym na polskim rynku. W internecie roi się od ofert różnych przedsiębiorców, którzy chcą w ten sposób świadczyć swoje usługi. Będzie też o sztucznej inteligencji, która zaczyna się nieźle urządzać w turystyce. Wirtualny asystent właściwie może być wykorzystywany w każdym sektorze turystyki, zarówno przez linie lotnicze, przez biura podróży, przez hotele. A do czego? O tym za chwilę w programie. Zapraszam. Nauka. Dla nas to tak zwana oczywista oczywistość. Planeta musi krążyć wokół gwiazdy. W przypadku Ziemi i pozostałych obiektów naszego Układu tą gwiazdą jest Słońce. Ale czy wiedzieli Państwo, że istnieją we Wszechświecie takie planety, które nie są związane grawitacyjnie z żadną gwiazdą? Astronomowie z Uniwersytetu Warszawskiego po raz pierwszy znaleźli ślady takich obiektów. Jak to zrobili? Opowiadają profesor Andrzej Udalski i Przemysław Mróz z Obserwatorium Astronomicznego. To są planety, które kiedyś krążyły wokół macierzystych gwiazd, ale w wyniku różnych procesów one zostały wyrzucone z macierzystych układów planetarnych i teraz fruwają gdzieś w kosmosie. Oczywiście takie obiekty w ogóle nie emitują światła, także pytanie, jak takie obiekty możemy znaleźć. Jedyną metodą, która jest w stanie wykryć takie obiekty, to właśnie mikrosoczewkowanie grawitacyjne. Mikrosoczewkowanie to taka unikalna metoda polegająca na znajdowaniu bardzo charakterystycznych pojaśnień gwiazd. Kiedy między obserwatorem na Ziemi, jak odległą gwiazdą źródła, przychodzi planeta swobodna, jej grawitacja potrafi ugiąć światło źródła i obserwujemy krótkie wzmocnienie jasności. Naukowcy oszacowali liczbę takich planet, nie jest ich tak dużo, jak się spodziewano. Tych o masie zbliżonej do Jowisza jest 25 na 100 obserwowanych gwiazd, mniejszych, zbliżonych do masy Ziemi jest więcej. Na każdą gwiazdę przypada od 1 do 5 planet swobodnych. Biznes. Sugerują się Państwo opiniami internautów, na przykład przed zakupem książki, pralki czy kremu do twarzy? Muszę Państwa zmartwić. Duża część tych opinii jest zmanipulowana. Kupowanie pochlebnych komentarzy to zjawisko coraz częściej spotykane również na naszym rynku, mówi adwokat Joanna Afr. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów miałby bardzo dużo pracy, przeglądając polskie strony internetowe. Działania, które są podejmowane przez tych nieuczciwych przedsiębiorców w bardzo istotny sposób deformują decyzje podejmowane przez konsumentów o zakupywaniu produktów lub usług. Ze statystyk, które są publikowane, wynika, że praktycznie między 16 a 34% konsumentów przed zakupieniem usługi lub towaru w internecie weryfikuje to właśnie poprzez badanie komentarzy, które znajdują się na danej stronie internetowej pod danym produktem. Według części badaczy problem jest duży i nawet 50% wszystkich opinii w sieci to fałszywki. Co ciekawe, prawo pozwala karać za takie praktyki. Niestety, udowodnienie procederu jest bardzo trudne. Technologia. To dopiero pierwsze jaskółki, ale jest ich coraz więcej. Turystyka to kolejna branża, która nie uniknie robotyzacji i sztucznej inteligencji. Już teraz boty, czyli specjalne programy komunikujące w sposób podobny do człowieka, są w stanie obsłużyć klienta, mówi Paweł Rek, dyrektor regionalny w firmie Amadeus Polska. Przede wszystkim chatboty mogą zastąpić człowieka w tych takich bardzo codziennych czynnościach powtarzalnych. Jeżeli sobie wyobrazimy na przykład gościa, który przyjechał do hotelu, potrzebuje albo czegoś się dowiedzieć, albo nie wiem, zapomniał maszynki do golenia i dzwoni na recepcję, czy czatuje z recepcją, to tutaj sztuczna inteligencja znakomicie może zastąpić człowieka, czy uzupełnić tak naprawdę pracę wykonywaną przez żywych pracowników. Dotyczy to także biura podróży, gdzie możemy sztuczną inteligencję zapytać o ofertę przelotu, gdzie możemy dokonać też rezerwacji. Uwaga także na roboty, które obsługują turystów. Mamy zainteresowanie na przykład jednej z linii, która operuje rejsami wycieczkowymi, która wykorzystuje robota Pepera do pomocy pasażerom na pokładzie, ale także do upsellingu, no bo któż takiemu sympatycznemu robocikowi odmówi w momencie, kiedy on tak zachęcająco, miłym głosem oferuje nam jakieś produkty czy dodatkowe usługi. Tak więc, mili Państwo, podczas wakacji uważamy na portfele i zbyt łatwo nie ulegamy zachętom technologicznych naganiaczy. I to wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję. Kuba Witkowski. Do usłyszenia. Trójwymiar.

Za 13 minut godzina 19. Bardzo ważny projekt. Witam, Arkadiusz Akiert. W dzisiejszym programie bardzo ważny projekt. My porozmawiamy z racji obecności naszego gościa w studiu. Porozmawiamy o rozwoju. Witam w studiu wiceministra w Ministerstwie Rozwoju, pana Jerzego Kwiecińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. W drugiej połowie sierpnia, panie ministrze, wejdzie w życie nowelizacja ustawy wdrożeniowej, która pozwoli na sprawniejsze wykorzystywanie pieniędzy unijnych z obecnej perspektywy finansowej w naszym kraju. Dokument, który jest częścią Konstytucji Biznesu, nie mylę się, w poniedziałek podpisał prezydent Andrzej Duda. Pan z kolei twierdzi, panie ministrze, że będzie łatwiej i prościej. Na czym polegają te uproszczenia? Bardzo dziękuję, że o tym możemy porozmawiać, bo to jest kluczowa dla nas zmiana legislacyjna w obszarze funduszy unijnych. Sporo zmian w funkcjonowaniu funduszy unijnych wprowadziliśmy jeszcze w zeszłym roku po to, żeby prościej można było wykorzystywać fundusze europejskie, ale nie wszystko udało się zmienić na polu pozalegislacyjnym. Więc te zmiany, które wymagały jednak pewnych korekt prawnych, właśnie zawarliśmy w tych zmianach w ustawie wdrożeniowej. Jest to ustawa, która reguluje funkcjonowanie funduszy unijnych w tej obecnej perspektywie finansowej 2014-2020. Jak gdyby takim głównym naszym zamysłem wprowadzenia tych zmian to było właśnie to, żeby fundusze były bardziej proste i bardziej przyjazne, to też ważne, dla beneficjentów tych funduszy. A na największym naszym beneficjentem są firmy. Czyli co, żeby pozyskiwanie tych funduszy było łatwiejsze? I pozyskiwanie, ale rozliczanie również się z tych funduszy. Realizacja tych projektów i ich rozliczanie. Znaczy są tam również wprowadzone zmiany, które mają duże znaczenie dla tych instytucji, które zarządzają tymi funduszami, takimi jak my, samorządy, województw czy inne instytucje. W sumie jest ich ponad setka w też naszym kraju. Też będą mieli ułatwione zadanie, rozumiem. Też będą mieli ułatwione, ale powiem tak, że jak był czasami w niektórych zmianach dylemat, czy dana zmiana jest bardziej korzystna dla beneficjenta, dla przedsiębiorcy, czy dla tej instytucji. To niekoniecznie dla instytucji rozliczającej. No właśnie, to nie we wszystkich jest tak, bo na przykład jedną ze zmian, którą wprowadzamy, jest skrócenie procesu odwoławczego z 60 na 45 dni. No to wszystkie instytucje łącznie z naszami płakały z tego powodu, bo nie chciały skrócenia tych terminów. Ale przedsiębiorca będzie się cieszył. Ale przedsiębiorca się będzie cieszył. Także jest generalnie, ma być prościej, łatwiej, bardziej przyjaźnie dla beneficjentów. I o tym możemy porozmawiać, jakie to są zmiany oczywiście. Widziałem te najważniejsze. To jest dość długa lista. Obawiam się, bardzo że długa. To czas naszego nie damy rady. Programu. Ale wiem już skądinąd, że nie będzie pan w najbliższym czasie ostatnim gościem w Trójce, więc być może będzie okazja, żeby właśnie głębiej w przyszłym tygodniu chociażby na te tematy jeszcze porozmawiać. A proszę mi powiedzieć, panie ministrze, czy to zarządzanie tymi funduszami jeszcze potrzebuje jakichś ułatwień, czy to już jest to, co powinno być takim optymalnym rozwiązaniem? Znaczy, według mnie to o pewnym upraszczaniu, usprawnianiu całego systemu będziemy mówili tak długo, jak będą fundusze. Z czego to wynika? Dlatego, że z perspektywy na perspektywę zmieniają się jednak trochę priorytety. Zmienia się sposób wykorzystywania tych środków pod względem strategicznym. Na przykład w tej chwili te fundusze unijne, które my mamy, są bardzo silnie powiązane ze strategią europejską Europa 2020. Też zmienia się sposób ich wykorzystywania. Na przykład w tej chwili te fundusze są bardzo silnie ukierunkowane na takich 11 celów tematycznych. To są priorytety. Więc z perspektywy na perspektywę to się zmienia. Z drugiej strony też nasi koledzy z Brukseli zawsze mówią, że kolejna perspektywa ma być prostsza i łatwiejsza. Ale powiem szczerze, że zawsze wychodzi dokładnie odwrotnie. To znaczy na przykład ilość stron dokumentów legislacyjnych, które my mamy, jest czterokrotnie większa aniżeli w poprzedniej perspektywie. Więc nie do końca się to udało. No znowu na tą kolejną perspektywę, którą będziemy mieli po 2020 roku, w tej chwili mówi się, że uproszczenie to będzie absolutnie priorytet Komisji Europejskiej. Zobaczymy. Więc jak gdyby zawsze będziemy się dostosowywali do tych zmian i będziemy starali się, żeby te fundusze były coraz prostsze. Ale w tej chwili chcieliśmy ograniczyć szczególnie takie uciążliwości, które są dla beneficjentów. Może podam ze dwa, trzy takie przykłady. Otóż częstym problemem jest to, że jak beneficjenci ubiegają się o fundusze unijne, są odrzucani na wstępnym etapie. Jest to tak zwana ocena formalna. W tej chwili jakiś błąd do ocena, wniosku, tak? Tak, ocena się składała z oceny formalnej, z oceny merytorycznej. To były dwa formalne procesy. I my z tego pierwszego formalnego procesu, prowadzonego oceny tego właśnie wniosku pod względem wymagań formalnych, rezygnujemy. Mówimy, będzie tylko jedna ocena, ocena pod względem merytorycznym, a kiedy beneficjent składa swój wniosek i ma jakieś pewne uchybienia, to te uchybienia dostaje czas, żeby je uzupełnić i to nie jest traktowane jako po prostu błąd, który ma skutkować odrzuceniem. Procesu, tak. Nawet powiem co więcej, jeżeli jest to przysłowiowy brak tego przecinka, to ten przecinek nawet ta osoba przyjmująca może postawić. Oczywiście ten beneficjent później potwierdzi i w momencie, kiedy to wszystko uzupełni, co jest potrzebne, wniosek przechodzi do następnej oceny. Więc to jest jedna z ważnych rzeczy, bo sporo tych wniosków odpadało. Czy inny taki przykład? Otóż beneficjenci nasi bardzo często narzekali na bardzo dużą ilość dokumentów, które muszą przygotować, tak zwanych wytycznych. Rezygnujemy z wytycznych, których każdy program sobie sam ustalał, niektórych po parę. Uznajemy, to jest niepotrzebny wymóg, to jest oczywiście wygodne dla nas, dla administracji, ale absolutnie niewygodne dla naszych beneficjentów. Rezygnujemy z tego. Czy inny przykład. Otóż jak się składa taki wniosek, trzeba często załączyć bardzo wiele załączników, zaświadczeń, oświadczeń i tak dalej. Mamy wyraźne założenie wpisane w tę ustawę takie, że do tych informacji, do których administracja ma dostęp, czy to rządowa, czy to samorządowa, to one nie muszą być załączone. Przykładem może być na przykład wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego. To już można też elektronicznie na przykład, no właśnie, zweryfikować. No właśnie, a w tej chwili trzeba było poświadczać. Czy na przykład zaświadczenie, czy to z ZUS-u, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy z Urzędu Skarbowego, że się nie zalega. Administracja ma do tego dostęp, więc z tego typu rzeczy rezygnujemy. Okej, panie ministrze, wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki rozpoczął dziś jednodniową wizytę w Londynie. Może pan powiedzieć coś na ten temat? Jakie mogą być efekty tej wizyty? Pan premier Morawiecki jest bardzo częstym gościem i w Londynie, i w wielu miejscach, ale nie ma się co dziwić. No to nadal jest jednak taka finansowa stolica Europy. Tam jest najwięcej inwestorów, tam jest najwięcej instytucji finansowych. A poza tym powinniśmy wykorzystać, to może źle powiedziane oczywiście, ale fakt, że mamy Brexit, że Wielka Brytania wychodzi, powoduje, że wielu inwestorów, nie tylko finansowych, myśli o przeniesieniu swojej działalności, więc... Uda się ich tutaj przyciągnąć? Już się udało paru przecież. Instytucje takie ważne finansowe, jak chociażby JP Morgan. No to jest właśnie zasługa pana premiera, tych jego wyjazdów. Więc staramy się z jednej strony bywać, mówię jako rząd, jako ministerstwo, bywać w tych miejscach, które są ważne na mapie gospodarczej świata, ale z drugiej strony wykorzystać właśnie takie okazje. Więc pan premier nieprzypadkowo tam pojechał. Muszę pana zapewnić. Panie ministrze, czas programu nam się już kończy, a ja o jeszcze jednej rzeczy chciałem zapytać. Wczoraj dość dobra informacja pojawiła się. Główny Urząd Statystyczny poinformował o kolejnym rekordowym niskim bezrobociu, 7,1%. Ja spotkałem się z takimi opiniami ekspertów, że zbyt niskie bezrobocie może przyhamować trochę rozwój gospodarczy w Polsce. Czy pan ma też takie obawy? Znaczy, zawsze w świecie gospodarki jest tak, że najlepsze warunki są takie, kiedy jest mniej więcej świat pewnej równowagi. Równowagi, tak. Do tej pory udało nam się, pomimo tego silnego spadku bezrobocia, jak gdyby utrzymać ten balans, to znaczy